ite ba fiancé balinga na yo baba na kayo botu takatolo tokovana ba kamate la na distance la bolingo bona bala e koma passion na zangi chéri na komi de konuna na koni o talanga na komi kosila boye Mami, ya cago, y vuela, mami, ya cago.